płacisz RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 dzień maja, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek znów pisze historię sportu. 19-latka wygrała turniej tenisistek na ziemnych kortach w Rzymie. Na nowej reformie podatkowej skorzysta 18 milionów osób, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jutro do szkół wróci część uczniów. Iga Świątek znów zachwyciła swoją grą cały świat. 19-latka wygrała w wielkim stylu turniej tenisistek na ziemnych kortach w Rzymie. W finale rozstawiona z numerem 15 Polka pokonała grającą z numerem 9 Karolinę Pliszkową z Czech 6-0, 6-0. Iga Świątek przyznała, że bez wsparcia osób z jej sztabu trenerskiego nie byłoby dzisiejszego sukcesu. Zazwyczaj jak dzieje się coś nie tak, to jest raczej z mojej winy. Dlatego zawsze też, jak ktoś mnie pyta o jakąkolwiek radę dla młodszych, to mówię, żeby znaleźli dobrych ludzi wokół siebie i żeby na tym też bazowali, bo mimo tego, że to jest indywidualny sport, to nie da się wszystkiego zrobić samemu. Po takim dniu jak wczoraj, gdzie zagrałam 2 mecze, fizycznie jestem w stanie znieść bardzo dużo. Mentalnie w tym turnieju miałam bardzo ciężkie chwile, zwłaszcza na początku, a później z meczu na mecz się rozkręcałam. W rankingu tenisistek, który jutro zostanie opublikowany, Iga Świątek po raz pierwszy w swojej karierze awansuje do czołowej dziesiątki. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zapewniał w Polskim Radiu 24, że dzięki programowi Polski Ład na proponowanych reformach zyska wiele grup zawodowych. Szczegóły przygotowywanych reform ogłosili wczoraj najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy. Zmiany dotyczą m.in. systemu podatkowego i służby zdrowia. Te nasze propozycje oznaczają, że dla 18 milionów podatników, dla 90% emerytów i dla blisko połowy przedsiębiorców to będą dodatkowe środki, które też będą oczywiście wpływały na popyt i będą pobudzały gospodarkę. To, co nam zostanie w kieszeni, no to jest oczywiście korzystne dla całej gospodarki. Nowy Ład zakłada m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz pomoc finansową dla rodziców. W ciągu pierwszych 3 lat po urodzeniu dziecka wyniesie ona 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Od jutra nauka w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół średnich prowadzona będzie w systemie hybrydowym. Ten model nauczania będzie utrzymywany do 31 maja, czyli pełnego powrotu nauki stacjonarnej. Wiceszef resortu edukacji Tomasz Rzymkowski zwrócił się do dyrektorów szkół z apelem, by nie wykorzystywali ostatniego miesiąca roku szkolnego do intensywnego sprawdzania młodzieży po trudnym okresie nauki zdalnej. My oczywiście apelujemy do dyrektorów, zwłaszcza szkół podstawowych, aby tym uczniom, którzy przygotowują się i za chwileczkę będą mieli egzaminy ósmoklasistów, darować w tym momencie ten obowiązek uczęszczania na zajęcia stacjonarne w ramach tej hybrydy. I liczymy, że przez te 2 tygodnie młodzież po części się zaadoptuje. Wcześniej, na początku maja, nauka stacjonarna powróciła w klasach 1-3 szkół podstawowych. Białoruś straciła prawo do organizacji 7. etapu Pucharu Świata w biatlonie. Zawody miały się odbyć od 3 do 6 marca przyszłego roku w ośrodku Raubiczy pod Mińskiem. A czemu się nie odbędą? O tym w korespondencji Włodzimierza Paca. Międzynarodowa Unia Biatlonu podjęła decyzję o nieorganizowaniu zawodów pod Mińskiem w związku z obecną sytuacją na Białorusi. Komitet wykonawczy IBU podkreśla, że decyzję ogłoszono wcześniej, aby ułatwić poszczególnym federacjom układanie swoich planów sportowych. Niezależne białoruskie media zwracają uwagę na to, że ze względu na łamanie praw człowieka Białoruś straciła możliwość organizowania tegorocznych Mistrzostw Świata w hokeju. Białoruś straciła też prawo do organizacji zawodów w pięcioboju nowoczesnym. W marcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie uznał wyboru Wiktora Łukaszenki, najstarszego syna białoruskiego przywódcy, na prezesa Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy wystąpią przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju i będzie przeważnie od 5 do 11 stopni. Rano uwaga na mgły, będą one widoczne szczególnie na Pomorzu i Wybrzeżu. Jutro w sumie sporo chmur i na ogół od 18 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. A na trójkowym zegarze za, no, to mogłabym poczekać. Dobrze. Załóżmy, że jest 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Pani Magdalena, dłuży komentarz pozostawiła na przyczajonej weterze. Bardzo pani Magdalena dziękuję. Proszę również brata pozdrawić, tego starszego brata, który nauczył panią słuchać muzyki Trenta Reznora i Nine Inch Nails, i proszę zrobić głośniej, bo do północy pozostaniemy w tych właśnie, a nie innych dźwiękach. Oh. tak jak zapowiadałam, przed godziną 23, po 23 zdecydowanie zwalniamy. czyli Trent Reznor. Troszkę inna twarz Trenta w tej trzeciej godzinie naszego spotkania, bo będziemy sięgać też po ścieżki dźwiękowe, przynajmniej po dwie, zobaczymy, bo na pewno Before the Flood i The Girl with the Dragon Tattoo nam się pojawi. Może jeszcze Gone Girl. Jest z czego wybierać, 16 ścieżek do filmów. Trent napisał solo albo z Atticusem Rossem i nie tylko, 3 serialowe, no i 2 ścieżki do gier. Ale moglibyśmy też sięgnąć po albumy, gdzie współprodukował albo współtworzył utwory. Albumy Marilyna Mansona, czy Sola Williamsa, czy Jane's Addiction, czy Pussyfera. Oj tak, czy A Perfect Circle. No ale to wtedy trzeba by stworzyć cykl takich spotkań trentoreznorowych. Może to jest jakiś pomysł. Do you remember the time? Another Version of the Truth. To z albumu Year Zero. Znany też jako Hello. Halo, Halo 24 i napisane oczywiście z Atticusem Rossem i Alanem Mulderem, z tymi samymi panami, z którymi razem tworzyli album With Teeth, Nine Inch Nails. Mówiłam, że wrócimy do How to Destroy Angels. Mary Queen Mandic, och przepiękny ma głos żona Trenta Reznora, Atticus Ross, no i do tego jeszcze Rob Sheridan. To jest grupa How to Destroy Angels. Przypominam, dzisiaj obchodzimy, w sumie nie dzisiaj, jutro. Jutro, bo po północy obchodzimy urodziny Trenta Reznora. 56. urodziny Trenta Reznora. Sięgamy do szufladki filmowej. Trentem Reznorem, Atticus Ross, taką wspaniałą muzykę stworzyli do filmu, który na pewno Państwo widzieli. The Girl with the Dragon Tattoo. Dwupłytowy, wspaniały album. Kto nie widział i nie słyszał, to naprawdę z serca polecam. Nine Inch Nails z The Fragile z 99 roku. No, zbliżamy się prawie do końca audycji. Looking forward to joining you. Finally. Trent Reznor, który jutro kończy 56 lat i przed północą uda nam się jeszcze sięgnąć tylko niestety raz, ale zapowiadam, że niedługo będziemy mieć wydanie filmowe Ciemnej Strony Mocy. Sięgamy do szufladki filmowej, a tam ścieżka dźwiękowa do filmu Before the Flood Fishera Stevena. I nad tą ścieżką Trent Reznor współpracował i pracował razem z Atticusem Rossem Mogwajem i Gustavo Santaolalla. I na ścieżce dźwiękowej znalazł się wspaniały utwór A Minute to Breathe. We wait, we pray for the rain try, deny. Thank you. Państwem byliśmy do północy. Kasia First, Wojtkowska i Aleksandra Kaczkowska. Dziękujemy za wspólny czas niedzielny, wieczorny. Proszę sięgnąć w tym tygodniu po muzykę Emiliany Torini i Trenta Reznora, który jutro ma urodziny, i Tula. Na deszcz idealne te dźwięki obiecuję. Nocy spokojnej i tygodnia pięknego. Just one step at a time. And closer to destiny. I knew at a glance there would always be a chance for me. With someone I could live nowhere I would rather be. Is your love strong enough? Like a rock in the sea. Am I too much? Is your love strong enough? Just one beat of your heart, and stranger than fantasy,